ରସିଲା ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା, ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ଗଲା ତ ଗଲା କି ସବା ହେଲା, କାନୁ ସଙ୍ଗେ ରାଧା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହଇଲୋ ହେ ହେ ହଇଲୋ ହେ ଗୋପୀ ମାନେ, ତମର କି ଅଣଗଲା ଲୋ, ତମର କି ଅଣଗଲା। ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା, ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ସହି ପାରୁନି ଲୋକ ପତରୁଣୀ, ତମ ଘରେ କିଆଁ ଚୁଲି ଜଳୁନି ଲୋକ ପତରୁଣୀ। ଗଲା ତ ଗଲା କି ଭାସି ଗଲା, ରାଇ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମ ଯମୁନା ଗଲା। ହଇଲୋ ହେ ହଇଲୋ ହେ ଗୋପୀ ମାନେ, ତମର କି ଅଣଗଲା ଲୋ, ତମର କି ଅଣଗଲା। ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା, ତାକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ପଟେଇ ରାଧା ଠାରୁ ଶ୍ୟାମ ଆଣ ଛଡ଼େଇ, ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଧିକାର ବଡ ପଣ ବଡ଼େଇ। ଆଲୋ ହେଲା ଲୋ ହେଲା କଇଁସି ବାଲା, ରାଧା ସଙ୍ଗେ କୁଞ୍ଜେ ପିରତି କଲା। ହଇଲୋ ହେ ହଇଲୋ ହେ ଗୋପୀ ମାନେ, ତମର କି ଅଣଗଲା ଲୋ, ତମର କି ଅଣଗଲା। ତମର କି ଅଣଗଲା ଲୋ, ଆଲୋ ତମର କି ଅଣଗଲା।